îngrijorați de viața voastră, căci de grijă Domnul va purta. El de toate în lume se îngrijește, cereți, credeți și veți căpăta. Ajunge zilei necazul ei, deci Domnului vă credințați. Și chiar de-ați fi și-n grob cu lei, să nu vă îngrijorați. Atunci când și-n timp de Domnul mâna, din al său braț toate se hrănesc. Cu izvoare umple el fântâna și la viață toate se trezesc. Ajunge zilei necazul ei, deci Domnului va credințați. Și chiar de-ați fi și-n grob cu lei, să nu îngrijorați. El e cel ce aduce rodul pâinii de apă celor însetați. Iată cum îmbracă Domnul crinii, dragi creștini, de ce vă îngrijorați? Ajunge zilei necazul ei, deci Domnului vă credințați. Și chiar de-ați fi și-n grob cu lei, să nu tot ce strânge aici n-are valoare, căci se pierd în van și putrezesc. Pe pământ sunt toate trecătoare, doar comori-n Domnul dăinuiesc. Ajunge zilei necazul ei, deci Domnului vă credințați. Și chiar de-ați fi și-n grob cu lei, să nu vă îngrijorați. Ajunge zilei necazul ei, deci Domnului vă credințați. Și chiar de-ați fi și-n grob.